पूरा टाउन कमर अप कमर डाउन हिलतावे पूरा टाउन बॉडी खूब सूरत की बढ़ावे तोरे तोरे ती लाले लाले लहरा तगा कमर अप कमर डाउन हिलतावे पूरा टाउन पूरा टाइम।